ngambo akosilisa ekomi na zando mama eluki bateki bakakola basomba mobimba na ngai sosia akakema na nzoto na nga somo mayele natika yo na nani mama atelanga maloba nabimi motoki ya elanga mama ezanga moyo elamba ekoki kozala mingi kasi ozali na elamba motemelulaka mai ya ebale ekendeke nyokanyoka po ezanga molakisi alakisa enzela likambo akosilisa ekomi na zando mama eluki bateki bakakola basomba motuba na ngai sosi akakema na nzoto na nga somo mayele natika yo na nani mama batelanga maloba nabimi motoki ya elanga mama ezanga moyo elamba ekoki kozala mingi kasi ozali na elamba motemelulaka mai ya ebale ekendeke nyokanyoka po ezanga molakisi alakisa enzela Oh!